Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen çok değerli dostlar, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 139. ayet-i kerimesinde kaldık. Bugün bu ayeti kerime özellikle izzetin kimin yanında aranacağıyla alakalı bir ayeti kerime. Dolayısıyla sohbetimizi 139. ayeti kerimenin içerisinde var olan izzet konusuyla inşallah şekillendireceğiz. Onun üzerine inşa etmeye çalışacağız bu akşamki sohbetimizi inşallahurrahman. Ben hiç vakit kaybetmeden Nisa suresi 139. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da üzerinde konuşulması icap eden, masaya yatırılması gereken konuları inşallah masaya yatırmaya çalışacağız. Birlikte dertleşeceğiz, konuşacağız inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 139. ayeti Celile-i Tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet, güç ve şeref mi arıyorlar? Ben ehemmiyetine binaen yeniden okumak istiyorum müsaadelerinizle. Zaten birçoğunuzun bildiği, ezbere bildiği yahut da öyle ya da böyle bir yerde karşılaştığı bir ayeti kerime. Ama ben ehemmiyetine binaen yeniden tilavet etmek istiyorum müsaadelerinizle. Şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet, güç ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah Azza ve Celle'ye aittir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi mealde de sizler şahit oldunuz, kulak verdiniz değerli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler. Bu ayeti kerime izzetin nerede olduğu ve nerede aranacağıyla alakalı bir ayeti kerime. Bugün hakikaten muzdarip olduğumuz bir hastalık. Böyle çepeçevre bizi kuşatmış, bir türlü yakamızdan kurtulamadığımız aslında bir hastalık. İzzeti Allah Azze ve Celle'nin dışında başka güçlerde, başka yerlerde arama hastalığı. Dolayısıyla konunun özünü, izzeti nerede arayacağımız teşkil edecek. Makamda, mevkide, şan, şöhret, mal, mülk, siyasi otorite, çağımızın firavunları, tiranları, bunların yanında mı arayacağız? Kur'an'ı kıssalar bunlarla alakalı ne diyor? Sohbetimizin gelişme ve sonuç kısmında bunlara temas edeceğiz hususi olarak. Ama ben İzzet konusunun bu yönüne geçmeden evvel temas edilmesinin konunun anlaşılması bağlamında faydalı olacağını düşündüğüm birkaç mesele var. Onu inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi izzeti, makam, mevki, nam, şöhret, mal, mülk, asrımızın yani çağımızın tiranları, onların yanında aramak konusu müstakil bir konu. Birazdan temas edeceğiz ama öncesinde söylemek istediğim birkaç kelam var. Yine izzet konusuyla bağlantılı olarak. Değerli dostlar, bir soru yönetmek istiyorum. O da girizgah teşkil etsin diye soracağım. Desem ki bugünkü yaşadığımız şu zillet durumundan izzetli bir kıvama, izzetli bir duruşa, hani tarihte olduğu gibi izzetli bir yaşama kavuşma muradı içerisinde miyiz? Ben inanıyorum ki alacağımız cevap buna dair evettir, istisnasız. Allah bize o günleri acilen yeniden ikram etsin. Duamız odur kıymetli kardeşler. Şimdi zillet içerisinde yaşıyor olduğumuzla alakalı bir şeyler resmetme gayreti içerisine hiç girmeyeceğim. Çünkü sağımıza, solumuza, çevremize baktığımız zaman izzetten çok uzak bir yaşam sürdüğümüz fil hakikadır. Onun için biz izzet istiyor muyuz? Yani hayatımızda izzetli bir yaşam sürmeyi murad ediyor muyuz? Cevabımız az önce evetti ya, hemen peşinden bunu takip eden ikinci bir suali sizlere yönetmek istiyorum. O zaman diyorum ki peki bu nasıl mümkün olacak? Ben inanıyorum ki kaygısı olan, derdi olan, bu yaşadığımız atmosferden daralan her bir kimsenin vereceği cevap, biz tarihte olduğu gibi yeniden izzetli günlerimize kavuşmayı istiyoruz diyecektir. Ama yine akil olan bir kimse de kaçınılmaz olarak şu sorunun cevabını vermek durumundadır. Evet, biz zilletten izzete yürümek istiyoruz. İzzetli bir yaşam sürmek istiyoruz. Doğrudur kardeşim ama bu nasıl olacak sorusu beraberinde gelen kaçınılmaz bir soru ve cevap kendisine cevap aranan bir sorudur. Biz de inşallah girizgah mahiyetinde paylaşacağım bu bölümde bunun cevabını arayacağız. Aslında tek bir kelime ve aslında çok da böyle ehemmiyetli bir kelime. Biz bugün şu yaşadığımız ortamdan izzetli bir hayatı tekrar yeniden var olmasını arzu ediyorsak, bu ancak ve ancak yaşanabilir bir İslam'la, artı belki burası çok daha önemli, tavizsiz bir İslam'la mümkündür. Kendisinden taviz verilmiş bir İslam ve bu anlayıştaki topluluğa Allah Azza ve Celle ancak ve ancak zilleti tattıracaktır. Vallahi bunu söylerken esefle söylüyorum, hüzünle söylüyorum. Hiç memnuniyetle söylüyor gibi bir ifade okuyor musunuz yüzümden? Vallahi canım acıyarak söylüyorum. Ama işin hakikati budur. Altını ısrarla çiziyoruz. Kendisinden taviz verilmiş bir İslam'ın hakim olduğu, yaşandığı bir ortama Allah ancak zilleti tattıracaktır. Şu günde yaşadığımız atmosferde olduğu gibi, müminin izzetli olmasından, ferdin izzetliliğinden bahsetmiyorum. Tarihte olduğu gibi izzetli bir yaşamdan, başka bir ifadeyle Allah ve Subhanahu ve Teala'nın ve Resulü'nün razı olduğu bir ortamdan ve atmosferden bahsediyorum. Ama zihinlerde kalıcı olsun diye farklı bir cümle kurmak istiyorum. Diyorum ki bizler eğer şu yaşadığımız bu zillet ortamından kurtulmayı murad ediyorsak Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğundan razı olacağız ve razı olmadığından da razı olmayacağız. Bunu Allah için götürün evinize. Böyle yastığınızın baş köşesinde bu Abdullah İmamoğlu kardeşinizin bugünkü azığı ve hediyesi olsun. Allah için başta nefsime söylüyorum. Allah Subhanahu ve Taala'nın ve Resulü'nün razı olduğundan razı olmazsak, razı olmadığından biz razı olursak, yani aksi yönlerde ilerlersek Allah Subhanahu ve Taala bizi zillete mahkum edecektir ve etmiştir. Basit bir örnek olsun diye söylüyorum. Allah Subhanahu ve Teala demokrasiden razı değilken biz demokrasinin havariliğini yaparsak, seviciliğini yaparsak, onu bu ümmete meşrulaştırmaya çalışırsak Allah bize izzeti nasip etmeyecektir. Onun için zihinlerde kalıcı olsun diye bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Biz izzetli bir yaşam sürmek istiyorsak, Rabbimizin razı olduğu bir yaşam sürmek istiyorsak, tarihte kendileriyle övündüğümüz o Osmanlı Hilafet Devleti'nde ve öncesinde, ta öncesinde Raşid Hilafeler döneminde o günlerde olduğu gibi izzetli bir hayat sürmek istiyorsak bu ancak ve ancak Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğundan razı olmamızla, razı olmadığından da razı olmamakla mümkün olacaktır. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olmadığından biz razı olacağız. Rabbimizin razı olduğundan biz razı olmayacağız ama şu zillet ortamının izzetli bir ortama dönüşmesini Allah Azze ve Celle'den isteyeceğiz. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla izzetli bir yaşam sürebilmenin reçetesini kardeşiniz Abdullah sizlere tevdi etsin. Başta nefsime tabii ki. O da nedir? İzzetli bir yaşamın yegane garantörü yaşanabilir bir İslam'dır. Başka bir ifadeyle tavizsiz bir İslam kimliği. Vallahi ucundan kıyısından taviz verilmiş bir İslam'a Allah Azza ve Celle veyahut da İslam anlayışına Allah Azza ve Celle izzeti tattırmaz. Bugün olduğu gibi. Faiz hayatımızda var. Zina hayatımızda var, içki hayatımızda var, kumar hayatımızda var, demokrasi hayatımızda var, laiklik var. Allah subhanahu ve teala ne kadar razı olmadığı şey varsa hayatımızda var ve biz Allah'ın razı olmadıklarının hayatımızı çepeçevre kuşattığı bir ortamda izzet arıyoruz. Heyhat, lev kânû ya'lemûn, keşke bilselerdi. Allah izzeti nasip etmez. İzzet İslam'dadır. Birazdan izzetin kaynağına gideceğiz. Şerefin kaynağına gideceğiz. Onurun, haysiyetin kaynağına gideceğiz. O ayrı. Ama biz bugün izzetli bir yaşam sürmek istiyorsak, bu ancak ve ancak tavizsiz bir İslam'la mümkün. Kendisine tavizlerin değdiği, tabir yerindeyse tavizlerin lekelediği bir İslam'la Allah Azze ve Celle bize izzeti asla nasip etmeyecektir. Bugün olduğu gibi. Zillet var mı? Var abi, var hocam, var. Biz de biliyoruz var. İzzet istiyor muyuz? Vallahi istiyoruz. Ama bu hayattan kovulmuş, ucundan kıyısından kendisine tavizler bulaşmış bir İslam'la mümkün değil. Tavizsiz bir İslam kimliğiyle. İşte bunun ehemmiyetini ifade etmek adına bizim yapacağımız şey, kıymetli kardeşlerim, öncelikle İslam'ı tavizsiz anlayacağız. Kardeşiniz Abdullah bir şey paylaşsın. Kendisine tavizin olduğu İslam'la izzete ulaşılmaz. Yok. Öncelikle izzet konusu konuşulacağında bu anlaşılacak. Birazdan gideceğiz ya oraya. İzzeti arayacağız. İzzet nerede? Allah subhanehu ve teala benim katımda diyor ya, bunu konuşacağız. Amerika'nın yanında olmadığını anlatacağız. Bugünkü yöneticilerin yanında olmadığını anlatacağız. Bugün mal sahiplerinin, mülk sahiplerinin, belki dünyanın milyarlar dolar ne bileyim servet sahiplerinin yanında olmadığını da anlatacağız ama evvelinde bunun bu konu açısından temel teşkil etmesi lazım. İzzet için evvela sarsılmaz bir İslam sahibi olacağız. Tavizsiz bir İslam. Ucundan kıyısından kendisine tavizin bulaştığı bir İslam değil. Tavize uğramış bir İslam'a Allah izzeti nasip etmez. Bize yani. İslam'ın kendisi bu anlamda şüphesiz ki en, hani Allah subhanehu ve teala inned dine indallahil İslam. Bunu konuşmuyoruz. Problem bizde. Bunu konuşuyoruz. Bizim anlayışımızı masaya yatırıyoruz. Tavizsiz bir İslam anlayışı ve Rabbimizin razı olduğundan razı olmak, razı olmadığından da razı olmamak anlayışını daha iyi anlatabilmek adına bir örnek paylaşacağım inşallahurrahman. Beni ziyadesiyle etkileyen, tesiri altında bırakan bir örnek, onu baştan ifade etmiş olayım. Az önce bir ifade kullandım, hatta iki defa kullandım, bu da üçüncüsü olsun. Ne demiştim? İzzetin en temelini teşkil eden bakış açısı şudur değerli dostlar. Rabbimizin razı olduğundan razı olacağız, razı olmadığından razı olmayacağız. Demokrasiden razı mı? Vallahi değil. O zaman kardeşim ben yokum bu işte. Bu işte ben yokum yani. Allah razı değilse ben de razı değilim. Ama Rabbimizin razı olmadığından biz razı olursak izzeti nerede arayacağız biz? Allah bize izzeti nasip etmez ki. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Sunen-i Darimi'de geçen bir rivayet, onu da ifade etmiş olayım. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın birlikte oturdukları bir meclise koşarak elinde bir Tevrat parçasıyla geldi. Masumluğa bakın, aleyhissalatu vesselamın göstereceği tavra bakın. Vallahi ben bunu anlatırken bizim de aslında durumumuzu bununla birlikte değerlendirmek lazım. Ömer radıyallahu anh inandığı peygambere ait bir yazılı Tevrat'tan bir yazılı parçayı bulmuş olmanın sevinciyle aleyhissalatu vesselama koşarak geliyor. Ya masum, yani masum derken niyeti halis, kötü bir şey yok. İnandığı, Kur'an'ın haber verdiği peygambere dair yazılı bir metin bulmuş. Koşarak aleyhissalatu vesselamın yanına varmış. Aleyhissalatu vesselama diyor ki ya Resulallah, öncesinden gelen peygamberler, ki bizim iman ettiğimiz peygamberlerden, onlara ait bir yazılı metin buldum ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam öncesinde biraz tebessüm ediyorken, bunu duyar duymaz aleyhissalatü vesselamın çehresi değişiyor, subhanallah. Hatta Sunan-ı Darimi'de geçen rivayette diyor ki, biraz döndü aleyhissalatü vesselam yönünü. Ve üstüne üstlük biraz da çehresi değişti, gadaplandı. Ama Ömer hiç umurunda değil. Ya Resulallah, bak bir parça buldum, bir görmek ister misiniz diyor. Yine rivayette Cabir diyor ki, bu sefer başladık o parçadan bir şeyler okumaya. Aleyhissalatü vesselam bu anlamda biraz daha kızgınlığını belirtince Ebu Bekir radıyallahu anh devreye girmek zorunda kalıyor. Ve Ömer'e hitaben diyor ki, ey Ömer, ananı kaybedesin. Başı belalı Ömer. Anneni yitiresin, emi aleyhissalatü vesselam'ı gadaplandırdın. Allahu akbar. Ömer radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'a bakıyor ki aleyhissalatü vesselam kızmış. Ömer'in ifadesine dikkat edin radıyallahu anh. Diyor ki, vallahi ya Ebu Bekir, Allah'ı ve Resulünü gadaplandırmaktan yine Allah'a sığınırım. Böyle bir şey kastetmedim. Sonrasında hani az önce ben duaya, sohbete başlarken yaptığım klişe duam vardır ya, Ömer'in ağzından o sözler dökülüverir. Der ki, radîtu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resûlen ve Nebiyye. Ne münasebet! Allah'ı ve Resulünü gadaplandırmaktan Allah'a sığınırım. Bilakis Rab olarak Allah'tan razı geldim. Din olarak İslam'dan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın kulu ve elçisidir, nebisidir, Resulüdür. Ben bunlardan razı geldim. Ne münasebet! Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e döndü, dedi ki, ya Ömer, لَوْ كَانَ اَخِي مُوسَى حَيًّا. Eğer ki kardeşim Musa hayatta olsaydı, yapacağı tek şey vardı, benim getirdiğim dine tabi olmaktı. Bu rivayet bize neyi öğretiyor? İzzetin kaynağı ve daha doğrusu bizim yapmamız gereken tavizsiz bir İslam'a sarılmak. Başka bir ifadeyle tavizsiz bir İslam yaşamak. Ucundan kıyısından Rabbimizin razı olmayacağı şeylerin bulaştırılmış bir din anlayışı değil. Buyurun. Radiyetu billahi rabben. Tamam. Allah ne diyorsa ben ondan razıyım. Din olarak İslam'dan. وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. İslam'dan başkasını kabul etmem diyor Allah. Öyleyse bize bu rivayetin öğretisi şu dostlar. Biz Rabbimizin razı olduğundan razı olacağız ki, razı olmadığından razı olmayacağız ki, Allah bize arzuladığımız izzeti yeniden nasip etsin inşallah. Yoksa razı olmadığından biz razı olacağız, razı olduğundan biz razı olmayacağız ama izzete talip olacağız, öyle mi? Var mı öyle bir dünya? Yok. Yok, öyle bir dünya yok. Bu rivayet tavizsiz bir İslam anlayışını bize öğretti. Allah öğrenmeyi bu anlamda hepimize nasip etsin. Şimdi yine girizgahın içerisinde temas edilmesini düşündüğüm, gerekli gördüğüm bir mesele daha var ki dostlar, o da izzet ve izzetin kaynağı İslam. Başka bir ifadeyle biz şu zillet ortamından Rabbimizin razı olduğu izzetli bir yaşama kavuşmayı murad ediyorsak, bu İslamsız asla mümkün değil. Şeklimiz, kıyafetimiz, yaşam biçimimiz, oturuşumuz, kalkışımız, mal varlığımız, mal zenginliğimiz, mülk eksikliğimiz, bunların hiçbirisi bizim kalkınmamızla alakası yok. Burayı tekrar ifade edeyim. Bugün zilletli bir yaşamdan izzetli bir yaşama kavuşmanın yolu zengin olmaktan geçmiyor. İyi giyinmekten, mal sahibi olmaktan, müreffeh bir yaşama kavuşmaktan geçmiyor birilerinin iddia ettiği gibi. İzzetli bir yaşama kavuşabilmenin yegane yolu İslam'ın hayatımızın merkezinde var olmasıdır. Hem de tavizsiz, eksiksiz, yaşanabilir bir İslam'ın varlığı izzetin yegane kaynağıdır. Başka bir ifadeyle izzetin garantörüdür. İslam yoksa ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar iyi giyinirseniz giyinin, siz izzeti, kalkınmayı şeklen arıyorsanız, vallahi izzetin kaynağı değil. İzzetin, yani kalkınmanın garantörü İslam. İslam varsa isterseniz işte avrat mahalline dikkat edin ama eski püskü giyinin. Yahut da arabanız olmasın. Kamyonun etiniz de olmayabilir. Uçağınız hiç olmayabilir. Villanız da olmayabilir. Ama sizin yaşanabilir bir İslam'ınız varsa Allah garanti ediyor. O zaman bize izzetli bir hayat bahşedecek. Bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh çok iyi ifade ediyor. Yani izzetin kaynağının ne olduğunu. Yani izzet varsa İslam var demektir. İslam varsa izzet olacaktır anlamında bir rivayeti var, paylaşmak istiyorum. Kudüs fetholunduğunda Kudüs'e yaklaşmıştı Ömer radıyallahu anh, müminlerin emiri, halife. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah ve beraberinde bir heyet Hazreti Ömer'i karşılamak üzere şehrin dışına çıkar. Hazreti Ömer'i orada karşılayıp şehre birlikte girmek isterler. Ömer radıyallahu anh'ın, ki Hakim'in Müstedrek'inde geçer, başka kaynaklarda da geçer. Ömer radıyallahu anh'ın bir hizmetçisi vardır. Kudüs'e kadar yol almıştır ama değişimle binmişlerdir bineğin üstüne. Subhanallah. Kim dedim? Müminlerin emiri Ömer. Tabi bizim hafızalamız almıyor yani. Ha? Bugünkü yöneticilerle kıyas edince tıkanıyoruz orada. Neyse geçtik orayı. Orası başka bir dünya. Ömer radıyallahu anh bineğine işte hizmetçisiyle değişimli biniyorlar. Geliyor ki tam Kudüs'e yaklaştıklarında sıra bineğe binme sırası hizmetkarında. Ömer radıyallahu anh dizgininden tutmuş, çekip gelirken Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah ve heyeti Ömer radıyallahu anh'ı karşılıyor. Müminlerin emiri de o arada tutmuş bineğin dizgininden, çekip gidiyor. Kölesi de bineğin üstünde. Allahu Akbar. O arada bir su birikintisi geliyor, diyor ki ya ayakkabılar şimdi batacak. Çıkarıyor ayakkabılarını, bir de iple, bağcıklarıyla birbirine bağlıyor. Boynunun aşağıya sarkıtıyor Ömer radıyallahu anh. Halife anlattığım. Hademe değil. Müminlerin emiri Ömer. Kudüs'ü fethetmiş, Allahu Ekber. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah diyor ki ey müminlerin emiri, bir şey bana tuhaf geliyor. Biz şimdi Kudüs'ü fethettik. Sen ki müminlerin emiri Kudüs'ü fethedensin. Ha, bu işin başında olansın. Gel sen bineğine bin. Dizginini senin hizmetkarın çeksin. Bir de bu ayakkabı nedir ya? Boynundan aşağıya sarkıtmışsın. Böyle olmaz. Yani bizi bekleyenlere karşı farklı girmek lazım. Sen beni anladın diyor. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Şimdi söz Ömer'in. Kardeşiniz Abdullah biraz sukut etsin de Ömer konuşsun. Diyor ki Ömer radıyallahu anh. Ey Ebu Ubeyde. Bu sözü eğer bana başka birisi söylemiş olsaydı onu aleme ibret vesilesi kılardım. Ama sen söyledin, kıyamıyorum sana. Allah bilir ne yapacaktı. Ömer bu. Ama ifade bu. Eğer ki bunu başka birisi söyleseydi Ebu Ubeyde, onu aleme ibret vesilesi yapardım. Ama sana dokunmuyorum. Sonrasında tarihe geçecek o muhteşem sözünü söylüyor. Ömer radıyallahu anh. İnne kunna azalla kavmin fe'azzenallahu bil İslam. Ey Ebu Ubeyde, biz zillet içerisinde yaşayan bir kavimdik. Ama ne var ki Allah bizi İslam'la izzetlendirdi. Neyle? İslam'la izzetlendirdi. Femehme devam ediyor. Eğer ki biz izzeti, Allah'ın bizi izzetlendirdiği İslam'ın dışında başka bir yerde ararsak, teminat ediyorum ki Allah bize yeniden zilleti tattıracaktır. Ben de buradan Tefsir-i Furkan'ın 185. dersinden söylüyorum. Diyorum ki ya Ömer, dediğin oldu. Yanlış mı söyledim? Vallahi oldu. Biz izzeti kıyafetlerde aradık. Birazdan konuşacağız. Elbiselerde aradık. Onda aradık. Bunda aradık. Allah bize İslam'ı unuttuğumuz için zilleti tattırdı. Vallahi öyle kardeşler. Ama Ömer radıyallahu an fe'azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la izzetlendirdi. Hatırlıyor musunuz bu örneği söylemeden önce, vermeden önce demiştim ki zilletten izzete bunu arzuluyorsak, böyle bir yaşamla dertlendiysek bunun yegane yolu İslam'ın hayatımızda var olmasıdır. İslam varsa izzet var. İslam yoksa zillet var. Bugün olduğu gibi İslam yok, zillet var. Allah bizi bir an evvel izzete kavuştursun dostlar, değil mi? Şimdi tabii bir takım kategoriler yaptım, bunu paylaşacağım. Ama öncesinde bu örneğin bağlamında bir sosyal deney görmüştüm. Bakın diye buradan hatırlatıyorum. Yani kılığın, kıyafetin, kişinin izzetiyle, onuruyla, ne bileyim, aslında bununla hiç alakasının olmadığını ifade eden bir sosyal deneydi de, notlar bunun arasına almışım, paylaşayım da en azından yerini bulmuş olsun. Şöyleydi sosyal deney, bir kişi böyle peşmurda bir kıyafet giyiyor ve otobüste binmek üzereyken diyor ki otobüs şoförüne, otobüs kartımı diyor evde unuttum, izniniz olursa gideceğim yere kadar yardımcı olun, bu seferlik böyle olsun diyor. Adam kıyafetine bakıyor, diyor ki olmaz. Sosyal deney çok ilginç, yazarsanız arama motoruna çıkıyor. Yani izlemenizi şiddetle öneriyorum çünkü hakikaten kişilerin değerlendirilmesi artık bu hal üzerinden yapılmaya başlandığı için bugün de öyle. Biz varlığımızla izzete kavuşacağımızı zannediyoruz ya, onun için bununla bağdaştırdım. Zengin olursak izzetli olacak. Zengin olursa Müslümanlar güçlü olacak. Villada oturmalı. Ya otursun Müslüman ama izzetin kaynağı villa değil kardeşim. Değil. Aynı kişi bu sefer kran tuvalet giyiniyor böyle. Saçlar başlar bir daha düzgün, elinde bir böyle kara siyah çantalar var ya onlardan. Bu sefer yine otobüsün kapıları açılıyor. Aynı adam, aynı otobüs şoförü, müsaadenizle diyor, kartımı evde unutmuşum. Gideceğim yere kadar ücretsiz gidebilirim diyor ki hay hay. Diyor, unutmak her insanın başına gelebilir falan. Yani kişilerin değerlendirilmesi var olan kıyafetle veya zahire göre değil. Biz bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın az önceki söylediğinden hareketle Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'a cevaben söylediği sözlerden fazlasıyla nasibimizi aldık. Allah nasiplenmeyi cümlemize ikram etsin. Şimdi kardeşler, bir takım kategorizeler yapacağım. O da nedir? Maalesef bugün toplumsal bir analiz yaptığımız zaman, maalesef diyorum, bunu üzülerek ifade ediyorum, altını da çiziyorum. Hakikaten incitici, bizi fazlasıyla üzüyor ve acıtıyor ama hakikat bu. Şöyle, bugün malda, mülkte izzet arayanların varlığına şahit oluyoruz. Yanlışsam yanlış deyin. Yani mal varlığı ve mal zengini işte servetin ucu bucağı olmayan insanların yanında izzet arıyoruz. Şeref onların yanında bulabileceğimizi zannediyoruz. Ve böyle bir gayret içerisinde ve anlayışta olanların varlığı azımsanamayacak kadar çok mu? Vallahi çok. Arkamda benim kim var biliyor musun sen? Kim var? İşte zengin bir adam var, ona güven. İzzeti ve şerefi onun yanında arıyor, subhanallah. İzzetin Türkçe'de karşılığı ne? Güç. Kendisini deviremeyen kuvvet demek. Yine kategorize ediyorum. İzzeti namın, şöhretin yanında arayanlar var. Ya sen benim arkamda kim olduğunu biliyor musun? Şu adam. Yine namın ve şöhretin yanında izzet arayanların varlığına şahidiz. Yine siyasi otoritenin, yöneticilerin ve yani bizler açısından yöneticilerin nezdinde izzet arayanların varlığına şahit oluyoruz. Yöneticiler açısından da sömürgeci kafirlerin yanında izzet arayan yöneticilerin varlığına şahit oluyoruz. Oo, hem de gırla. Az muz değil yani. Dolayısıyla hem bizim açımızdan hem de yöneticiler açısından bunu da masaya yatıracağız. Bunları inşallahurrahman kısa da olsa müstakil müstakil değinmeye çalışacağız. Az önce dedim ki birinci başlıkta mal ve mülkte izzet aramak dedim. Bunların hepsi Kur'an'ı kıssadır değerli dostlar. Hikaye kitabından falan alıntı değil. Kişi ya da bazıları malda, mülkte, varlıkta, zenginlikte izzet arıyor subhanallah. Diyor ki şeref orada, haysiyet orada, onur orada. Bu zengin adamın yanında var olursam bana hiçbir şey olmaz. Bu zengin adam bana sahip çıktıysa benden izzetlisi yok. Dostlar, ben bunları hikaye kitabından alıntılamıyorum. Çevremizde buna benzerlerini yaşıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Zengin adamın yanında izzet aramak. Mal, mülkün, izzetin kaynağı olduğunu zannetmek. Belki bu daha doğru bir ifade oldu. Vallahi bilakis söylüyoruz ve haykırıyoruz. İzzetin yegane kaynağı Allah'tır. Para değil, pul değil, mal değil, mülk değil. Çünkü mal sahibine malının o esnada son bulmasını emretmek kadar Allah Azza ve Celle'ye kolaydır bu iş. فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Ol der ve olur. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ Kime ister, kimseden alır, kimisine verir. Kimini izzetli kılar, kimini zelil kılar. Bu Allah'ın elinde olan bir şey. Bilmiyorum, not eden kardeşlerimiz için söylüyorum. Malın ve mülkün izzetin kaynağı olmadığını ifade eden, anlatan Kur'an'ı bir kıssa, Kehf suresi 32 ile 44. ayet-i kerimelerin arasına bakınız. Israrla bakmanızı kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum. Kehf suresi 32 ve 44. Hatta araba motoruna yazarsanız, iki bahçe sahibinin kıssası, iki bostan diye de geçer, bahçe, işte ne bileyim, bağ. Bu iki bahçe sahibinin kıssası maruf bir kıssadır Kur'an'da. Buraya niye aldım? Sizinle neyi paylaşmayı murad ediyorum biliyor musunuz dostlar? Bu bize neyi anlatacak? Bize malın ve mülkün izzetin kaynağı olmadığını anlatacak. Dolayısıyla nefsimize ve bizi dinleyen izleyicilere nasihat olsun diye paylaşıyoruz. Yani eğer ki birileri varsa içimizde malına mülküne güvenip ve izzetin kaynağı malının mülkünün olduğunu zanneden, gelsin bu sevdadan vazgeçsin. Çünkü mal ve mülk izzetin kaynağı olamaz. Bizler açısından mal ve mülk sahibinin nezdinde izzet de aranmaz. Veren Allah, alan Allah. Bu Kur'an'ı ayet uzundur kıssa. 32'den 44'e kadar bu konuyu ele alır, mefhumen paylaşıyorum. Onların diyor, iki adamın örneğini ver onlara. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a söylüyor, Allahu Azze ve Celle, anlat diyor, senin ümmetin bilsin. Kim yani? Biz. Nasihat olsun inşallah. Onlara diyor, biz bağ verdik. İkisinin de diyor, hasadı, ürünü eşit. Ama birisinin başka bir yerde bir daha bağı, bahçesi var. Orada diyor, meyvesi, sebzesi çok. O kadar ki o malıyla övünerek geliyor. O diğer bahçe komşu sahibi var ya, yani diğer bahçesinin komşusuna geliyor. Diyor ki, benim öyle bir malım var ki diyor. Ben inanıyorum ki o sahip olduğum mallar asla tükenmeyecek. Ayet aynen böyle. Sahip olduğum o zenginliklerin son bulacağını hiç zannetmiyorum diyor ayet-i kerimede. Diyor ki, ben diyor kıyamete de inanmıyorum, yok öyle bir şey ama varsay Allah'ın huzuruna gelecek olsam ben bu dünyadaki zenginliğimin orada da devam edeceğine inanıyorum. Subhanallah. Bugünkü mantalitenin neredeyse aynısı. Sanki götürecek ya öbür tarafa. Hiçbir farkı yok. Ayet sadece bunu farklı ifade etmiş. Daha doğrusu ayet böyle ifade etmiş, biz farklı dillendiriyoruz. Ben bu zenginliğimin sonunun olmadığını düşünüyorum diyor bahçe sahibi. Çünkü diğer taraftan öyle zenginlikler vermiş ki. Kıyametin de kopacağını zannetmiyorum ama varsayarım Allah'ın huzuruna gelsem, Allah bu gördüklerimden beni geri de koymayacaktır. O diğer bahçe sahibi diyor ki, gel kardeşim böyle yapma. Allah diyor seni bir nutfeden yarattı. Gel Allah'a inkar etme. Bak sana el verdi, kol verdi, göz verdi. Vallahi aldığımız nefesi geri veremezsek senin malın, mülkün hiçbir şeye fayda etmez. Allah bu, aldı mı vermez. Gel diyor, bak sana el verdi, göz verdi, nutfeden yarattı seni. Sonra o konuşan bahçe sahibi diyor ki, iman eden, ben diyor Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadım. Ben öyle bir Allah'a iman ediyorum ki ben ona hiçbir şeyi şerik de koşmadım. Sonrasında diyor ki, bari diyor bağına bahçene girdiğin zaman o zenginliği gördüğünde de ki, maşallah, maşallah, ayet ha, la havle ve la kuvvete illa billah. Ya Allah istedi de böyle oldu de. Zenginliğin kaynağını kendinden bilme diyor ya. Türkçesi bu. La havle ve la kuvvete illa billah. Yardımcı yok, güç yok, otorite yok Allah'tan başka de. O aldı, o verir. Ya bunu de diyor. Yok diyor ya. Ben bu zenginliğimin asla sonunun gelmeyeceğine inanıyorum. O kadar çok verdi. O kadar çok. Ayette diyor ki onu söyledi Allah. Onun diyor bahçesine felaket indirdi. Ayet ha. Yedi yuttu diyor felaket. Hiçbir ürün kalmadı. Sonrasında diyor o böyle talan olmuş ürünlerini, daha doğrusu yok ki ürün ortada, talan olmuş bahçelerini gördüğünde ellerini diyor şöyle birbirlerine sürtmeye, ovmaya, ovalamaya başladı ve dedi ki ya leyteni lem uşrik bi rabbi ahada. Keşke öncesinden Rabbime hiçbir şey ortak koşmasaydım. Başka bir ifadeyle keşke gücü kendimden bilmeseydim. Keşke izzeti zenginliğimde bilmeseydim. Keşke izzetin ve şerefin kaynağını malımda mülkümden bilmeseydim. Keşke izzetin yegane kaynağı olan Allah'a iman etseydim diyor. Demiş. Ama iş işten geçti. Bir altındaki ayeti kerimede diyor ki Allah Azze ve Celle. Hakkıyla yani kendisine dost edinilecek olan sadece Allah'tır. Yani ona sırtınızı dayayın. Gerisi lafı güzaf. Gerisinin irapta mahalli yok. Bu Kur'an'ı kıssa bize şunu öğretti dostlar. Biz mal sahibinin, mülk sahibinin, zenginlerin yanında izzet aramayacağız. Ve yine bu bizim açımızdandı. Zenginlerin açısından ise izzetin kaynağının mallarının ve mülklerinin olmadığını bilmeliler. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ İstediğine verir, istediğinden de Allah alır. Ve öyle de oldu nitekim. Ama bugün mal sahiplerinin yanında izzet arayanların varlığına da şahidiz. Doğru mu kardeşlerim? Mal sahibi olanların da izzetin kaynağının malları olduğu düşüncesinde olduklarına da şahit miyiz? Vallahi şahidiz. Kategorize etmiştik baştan, bu mal ve mülkü nezdinde izzet aramakla alakalıydı. İki, nam, şan ve şöhret. Trafik cezası yazacak, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim şöyle bir akrabam var. Namın ve şöhretin nezdinde izzet aramak. Bu bizim açımızdan. Namı olan, ünvanı olan, adı andığında ve söylendiğinde milletin hizaya geldiği birilerinin yanında İslami kimliğine sahip birisi izzet arayamaz. Bu bizim açımızdan. O kişiyi de namında, şöhretinde izzetin kaynağının olduğunu düşünmemelidir. Çünkü o nam sahibi de elbet bir gün ölecek. Gücün kaynağı herkes ölüyorken sadece hayyul kayyum olan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kendi ölümüne, ötelemeye, muktedir olamayanın yanında izzet aranır mı ya? Azrail geldiğinde onu def etmeye kadir olamayanın yanında şeref aranır mı ya? Namı ne olursa olsun. Her şeye kadir olan Allah Azza ve Celle'dir. İzzetin ve şerefin kaynağı. Ebu Cehil, ateşi bol olsun. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a geliyor. Yolda, daha doğrusu gelmiyor. Yolda karşılaşıyorlar, yolunu kesiyor Aleyhissalatu Vesselam. Niye anlatıyorum? Namı olan birisi. Şan, şöhret, ne ararsanız var Ebu Cehil'de. Var var. Beyhaki'de geçiyor, Taberi'de geçiyor. Duhan suresinin 43 ve 49. ayet-i kerimeleri hele bir okuyun niye inmiş. Ebu Cehil durduruyor aleyhissalatü vesselam, yolunu kesiyor. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Durduruyor. Diyor ki ne var? Şu iki dağı gördün mü? Diyor ki gördüm. Bu iki dağın arasındaki vadiyi de gördün mü, şu bulunduğumuz vadiyi? Diyor ki gördüm, evet. Diyor ki kasemle söylüyorum ki ahada bu vadide benden izzetlisi yok. Bunu iyi not edin bir yere ha. Bu Ebu Cehil'in sözüdür. Şu iki dağı gördün mü? Gördüm. Ama bu iki dağın arasındaki şu vadiyi de gördün mü ey Muhammed aleyhissalatu vesselam? Gördüm. Aha bu vadide benden izzetlisi ve şereflisi yok dedi. O sözünü bitirdi. Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle semanın kapılarını araladı. Cebrail'i gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki ayetleri bir bir sıraladı. Onu biz yakaladık. Cehennemin orta yerine kadar attık. Ve yetmedi, üzerine kaynar sular akıttık. Şimdi söyle ona, ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْكَر۪يمِ. Sonra da ona şöyle sesleneceğiz. Tat azabı ey adam, sen izzetinle övünen birisiydin. Nerede kaldı izzetin diyor. Hani o vadinin en izzetlisi sendin. ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْكَر۪يمِ. Hani izzetliydin? Hani o vadinin şerefi senden sorulurdu? He? Tat azabı diyor Allah. Söyle ona. Nerede izzet? Nerede senin izzetin? Nerede namın? Senden için Allah başından aşağı dökülecek kaynar sular hazır etmiş. Hani izzet? Öyleyse biz ahada namın şöhretin nezdinde izzet aramayacağız. Sen biliyor musun Ahmet dayıyı? Ya biliyorum. Ama onun nezdinde ben izzet aramıyorum. Ve o da izzetin kaynağını kendi namından bilmeyecek. 3. Siyasi otoritelerin, statükonun, ne bileyim, makamın, koltuğun sahiplerinin nezdinde de izzet aranmaz. Bu bizim açımızdan. Vallahi dostlar, biz birkaç gündür İslami camialar olarak büyük bir sınav veriyoruz. Aslında her aşamada sınavın bir parçasındayız ama bir kısmındayız, ama son 3-4 gündür iyi bir sınav verdik İslami camialara ve özelde de Müslüman fertler olarak. Nedir o? Hangi sınav? Emine bacımızla alakalı bir sınav verdik. Dedi ki bacımız, diline sağlık olsun. Dedi ki Atatürk ilah değildir. Vallahi doğru söylemiş. Doğru da söyledi. Hadi Allah azze ve celle de bizim sözümüze şahit olsun ki Atatürk ilah değildir. O bacımız sınavını verdi. Hemen akabinde bizim sınav başladı. Ama vallahi İslami camialardan her doğru her yerde söylenmezle alakalı çok şeyler işittik. Duyduk bunları. Ya şimdi zamanı değil, provokatör, ona göre dikkat etmek lazım diyenlere de şahit olduk. Vallahi sırf menfaatleri uğrunda siyasi otoriteye karşı gelmemek adına sessizliğe bürünenlerin varlığına tanıklık ettik şu 3-5 günde. O bacımız hakkı konuşurken sahip olduğu makam mevki uğrunda suskunluğu tercih edenlerin varlığına şahit olduk son 3-5 gündür. Siyasi otoriteye, makama, mevkiye, statüküye ayrı düşmeyeyim diye Allah azza ve celle'nin dininden taviz verenlerin varlığına şahit olduk. Vallahi biz kınayıcının kınamasına aldırış etmeden hakkı söyleyenlere de şahit olduk. Sırf siyasi otoriteyle ayrı düşmemek için hakkı gizleyenlerin varlığına da şahit olduk. Dolayısıyla sınavı geçenlere de şahit olduk. Nehirde boğulanların varlığına da şahit olduk. Allah cümlemizi o nehirden geçenlerden eylesin. Ama işte tam da anlatmaya çalıştığımız bu. Güç onda olabilir zahirde. İstediğini atıyor cezaevine, istediğini alıyor. Olabilir. İstediğiyle ilgili bir ferman yayınlıyor ve istediği de oluyor. Olabilir. Allah'a kasemle söylüyoruz ki öyle dahi olsa izzetin kaynağı onlar değildir. Ve yine sen şahit ol ki ya Rab, biz izzeti böylelerin yanında hiçbir zaman aramadık elhamdülillah. Ve aramayacağız da. Bu bizim açımızdan. Onların açısından ise ayet-i kerimede okudum ya, diyor ki kafirlerin yanında müminleri bırakıp da dost mu edindiniz? Onların yanında yaptığuna indahumul izze. Onların nezdinde izzet mi arıyorsunuz diyor ya Allah. İşte vallahi onlara sesleniyor. Ben değilim çiçeklerle, kırmızı halılarla kafir Moskov'u karşılayan. Vallahi biz değiliz. Bu ümmet değil. Kafirlerin nezdinde izzet arayan yöneticiler. Allah ayetinde onlardan bahsediyor. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Siz onların nezdinde izzet mi arıyorsunuz? Şeref mi arıyorsun kafir Moskov'un yanında? Boğaza nazır gezdin de ne oldu? Baktın da ne oldu? Ha? Söylüyor Allah. Allah Azze ve Celle'nin nezdinde İslam'a azılı düşman olan ve bizim kardeşlerimizin katilleriyle dostluk içerisinde olmak, izzet aramak. Allah bunlardan bahsediyor. Sonrasında diyor ki فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Şüphesiz ki izzetin topyekünü sadece Allah katındadır. Amerika'nın değil, sömürgeci Avrupa'nın değil, kafir Çin'in değil, kafir Moskov Rus'un değil, sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Ama bugün maalesef Firavun'un döneminde olduğu gibi, hani bugün Amerika'dan için büyük tiran diyorlar ya, tamam öyledir. Ama tiranın nezdinde izzet arayanlar vardı dün ve bugün de var. Allah da şahittir, biz onlardan değiliz elhamdülillah. Hani diyordu ya, geç o sihirbazların vakası biraz farklı ama işin başındayken Firavun'un kendilerine makam mevki vaat ettiği o ilk süreç var ya, hani sihirbazlar, biz kazanırsak bize ne var dediğinde yakınımda olanlardan olacaksınız. Bizim Türkçedeki karşılığı sokaktaki jargonla, yani size koltuk vereceğim, makam mevki vereceğim. O süreçte hani o Musa Aleyhisselam'la başladılar ya, onlar sihirlerini attılar. Ondan sonra Musa Aleyhisselam da Allah'ın emriyle asasını attı. O süreçte bakınız onların nezdinde Firavun nasıl birisi. Diyor ki bi izzeti Firavuna inna la nahnul galibun. Firavun'un izzetine yeminle atıyorum. Allahu Ekber. Bi izzeti Firavun. İzze. Firavun'un izzetine, Firavun'un hakkı için atıyorum dedi. Şüphesiz ki galip gelenler biz olacağız. Niye böyle dediler? Niye bu kadar eminler? Çünkü onlar sırtını, o süreç için söylüyorum, Firavun'a dayadılar. İzzeti Firavun'un yanında aradılar. Bi izzeti Firavun. Firavun'un gücü ve hakkı adına atıyoruz dediler ve attılar iplerini. Şüphesiz ki galip gelecek olan da biziz dediler. Sonrasında mucizeye tanıklık ettiler, iman ettiler. Ama Firavun'un peşinden gelen orduyu Allah Azza ve Celle. Düşünün şu terkibe bakınız. Firavun'un nezdinde izzet arayanları Allah Azza ve Celle bir metrelik asayla yerle yeksan etti Allah'ın inayeti. Ya bir asalık mı ya senin izzetin? Yanında izzet aradığın o asrın tiranını Allah bir asayla yok etti subhanallah. Biz inanıyoruz ki asrımızın tiranlarından için Allah şöyle buyuruyor. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ Söyle kafirlere yenilecekler ve cehenneme sürüklenecekler. Allah'ın izniyle bu ümmetin içerisinden Musa'lar ve Musa'nın asaları çıkacak. Onun için biz onların yanında izzet falan aramıyoruz. Bugünkü yöneticilere de nasihat ediyoruz. Aramayın. Sizin bugün kendisinde güç var dediğiniz insanlar dünün firavunlarından farklı değil ve yenilecekler Allah'ın inayetiyle. Duamız sadece şu. Ya Rabbi o günleri bize göster. Bu olacak. Adımızdan şüphe ederiz. Ama bunun olacağından Allah'ın izniyle şüphe etmeyiz. Sadece dualarımıza, hani Hazreti Ömer'in şehit olacağını duyduktan sonra, ya Rabbi onu duydum, bir de kabrimi diyor Resulullah'ın yanına, olur olursa diye dualarını zenginleştirdiği gibi, biz de dualarımızda diyoruz ki bize göster ya Rabbi. Onun için dünün tiranlarının yanında izzet arayanlar, onlarla birlikte yok olup gittiler. Biz diyoruz ki, bugün ey yöneticiler, gelin Allah'ın düşmanlarının nezdinde izzet aramayın. İzzetin yegane kaynağı Allah Azze ve Celle'dir. Taviz vermeyin dininizden. Kafirlerin menfaati uğrunda dinimizi masaya serip pazarlık konusu yapmayın. Suriye'de Müslüman kardeşlerimizin kanları, vallahi biz şahit olduk, 7 senedir masa başlarında pazarlık konusu oldu. Kafir Moskov'un o kanlı ellerini vallahi biz değil, bizi idare eden yöneticiler sıktı. Sırf onların nezdinde izzet aradıkları için. Bir duruş sergilemek lazım. Tavizsiz bir duruş. Böyle konuya hazırlanırken Filistin mücadelesinde şehit olmuş Şeyh Ahmet Yasin aklıma geldi. Rahmetullahi aleyhi. Allah ona rahmet etsin. Onun bir hikayesi var. Onun bir fotoğrafı var. Ayak ayak üstüne atılmış böyle. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama fotoğrafı gören bir kardeş diyor ki Şeyh Ahmet Yasin'e, ya Şeyh Yasin sen ayağını yani ayak ayak üstüne atmışsın da senin belden aşan felç. Yani sen niye böyle bir çaba gayret içerisine girdin? Ha? Hele bir söyle bakalım. Yani seni ayak ayak üstüne atmışsın, atmamışsın. Yani sen böyle bir gayret içerisine girmişsin. Belli ki fotoğrafta da ayak ayak üstüne atmışsın. Bunun nedeni nedir diye sorduğunda Şeyh Ahmet Yasin rahimahullah diyor ki, kardeşim doğru, ben belden aşağı felçliyim ama fotoğrafı çeken Yahudiydi. Yani biraz izzetli durmak istedim onun karşısında. Diyorum ki yöneticilere, ya gerçi şimdi onun da sosyal medyada meşhur ya, önceki yöneticiler böyle duruyormuş, şimdiki yöneticiler böyle duruyormuş. Kardeşim biz söz edeli icraata bakarız. Kafir Moskova'la kim el sıkıştı biz ona bakarız. Ha? Allah düşmanlarıyla kim icraat içerisinde biz ona bakarız. Öyle değil mi? Meşhur bir söz değil mi? Biz lafa değil, icraata bakıyoruz. Öyledir de. İzzeti Allah Azze ve Celle'nin nezdinde aramak gerekir. Bunun yolu da ne biliyor musunuz? Dinimizden taviz vermemek. Kafir ne derse desin. Kafir hangisinden hoşnut olursa olsun. Yok. Allah neden razıysa biz ondan razı geleceğiz. Asım bin Sabit'in radıyallahu anh'ın bir rivayeti var. Kısacık temas edip inşallah sohbetimi bitireceğim. Yani rivayetin kendisi kısa değil de ben kısalaştıracağım inşallah. Aslında çok uzun ve şiddetle de okumanızı tavsiye ettiğim bir rivayet. Asım bin Sabit radıyallahu anh. Allah Resulü, bu neyi anlatacağım? Yani müşrikler ve Allah düşmanlarına olan tavrını ve tutumunu paylaşacağım ki bize de inşallah nasihat olsun dostlar. Asım bin Sabit radıyallahu anh, böyle iyi kılıç kullanabilen, iyi bir savaşçı, sahabelerden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Uhud Harbi'nden sonra sallallahu aleyhi ve selleme Adel ve Kara kabilelerinden bir heyet geliyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, bize bir heyet gönder ki bize, bizim kabilemizde bize dini öğretsin. Kısa geçiyorum hızlı hızlı. Aleyhissalatü vesselam bu Adel ve Kara kabilelerinin bu talebi üzerine Asım bin Sabit komutasında bir heyeti onların kabilelerine Uhud Savaşı'ndan sonra gönderiyor. Ve Reci denen bir vadiye, mevkiye geldiklerinde bu aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir talepte bulunanların iç yüzü ve asıl da neyi murad ettikleri ortaya çıkıyor. Ve Asım bin Sabit ediyorlar ki teslim ol, bunların hepsi bir tuzaktı. Diyorlar ki bizim aslında seninle bir düşmanlığımız yok. Bizim biraz paraya ihtiyacımız var. Mekke'deki müşriklerden bazıları seni ona teslim etmemiz halinde bize ödül verecek. Yani sahabelerden birilerini müşriklilere teslim etmenin karşılığında, yani fidye işi, yani bildiğin fidye pazarlığı. Canınızdan olmayın, gelin teslim olun. Biz de sizi onlara teslim edelim. Bizim işimiz bu. Bunun için böyle bir düzmece, böyle bir tuzak hazırladık diyor. Asım bin Sabit de öncesinde bunu ifade edecektim, bak unuttum, Allah hatırlattı. Asım bin Sabit'in şöyle radıyallahu anh şöyle bir duası var. Duasına yer veriyor, Ustul Gabe'de geçiyor. Daha öncesinde. Diyor ki ya Rabbi, ben diyor müşrikleri sevmiyorum. Ha, biz de sevmiyoruz. Ama o duasına şöyle bir ilave yapıyor. Diyor ki onlarla işim olmasın, onların da benimle işi olmasın. Yani birbirimize şey yapmayalım. O benden hiç faydalanmasınlar ya Rabbi. Böyle bir duası var. Şimdi çıkacak ortaya o duanın iç yüzü. Asım bin Sabit diyor ki, biz diyor karar verdik. Hani jargonda şöyle bir ifade vardır, bizim kitabımızda yazmazdı ya. İşte bizim risalet anlayışımızda Allah düşmanlarına teslim olmak ve dinden taviz vermek yoktur. Diyor ki siz beni mi istiyorsunuz? Gelip alacaksınız. Asım bin Sabit radıyallahu anh hiç eğilmeden, bükülmeden, onların yanında izzet aramadan, onuruyla, vakarıyla şöyle seslendi. Gelin, beni istiyorsanız alın. Diyor ki Ustul Gabe'de, o diyor bir taraftan ok atıyor, bir taraftan da ölüm hak, hayat boş ve geçicidir. Ben sizinle çarpışmaktan vazgeçersem, iyi biliniz ki bende hayır yoktur. Böyle şiirler, mısralar dizelemeye başlamış. Hem ok atıyor hem şiir söylüyor. Hayat boş, gelip geçicidir. Ölüm haktır. Sizinle çarpışmazsam bende hayır yoktur. Ama sadağında ok bitmiş Asım bin Sabit'in. Allahu Akbar. Ve kendisine yöneltilen oklarla birlikte tabii kılıcına davranıyor. Kılıcına davrandıktan sonra baktı ki isabet eden oklarla şehit olacak. Söylediği son söz şu. Benim de esas sohbetimin konusunu teşkil eden ve sizlerle paylaşmak istediğim nokta burası. Diyor ki Allah'ım, belli ki ben diyor öleceğim. Ben günün başında senin dinini korudum. Sen de günün sonunda benim cesedimi müşriklerden koru. Ellemesinler. Onlarla işim olmasın ya Rabbi. Şu ifadeye dikkat edin. Ya Rabbi, günün başında ben senin dinini korudum. Günün sonunda sen de benim bedenimi, cesedimi, şu vücudumu onlardan koru ya, istemiyorum. Ellemesinler benim bedenimi. Vallahi bugünkü yöneticiler ila ahir. Asım bin Sabit radıyallahu anh'ın öldüğünü, şehadete yürüdüğünü görünce dediler ki Sa'd bin Şuheyt müşriklerden ama Bedir'de Asım'ın kendisini öldürdüğü bir müşrik. İsmini tekrar veriyorum. Sa'd bin Şuheyt, Asım radıyallahu anh Bedir'de onu öldürmüş. Onun kızı ise bu adamları tutmuş, bana onun kellesini getirin size, bunun karşılığında yani mukabilinde ücret var demiş. Bütün iş bu. Şehadete yürüdüğünü ve cansız olarak orada yattığını görünce bu adamlar diyor ki eşkıyalar, haydi kellesini alalım, para bizim. Ama onların böyle bir derdi var. Onların böyle bir planı var. Ama semada bir plan var. Ki o planın sahibi Allah. Duası şöyleydi. Asım radıyallahu anh'ın. Ya Rabbi, ben senin dinini korudum. Sen de benim cesedimi onlardan koru. Onlar onun kellesini almaya geldiklerinde bir de görseler ki Asım bin Sabit'in başucunda simsiyah, kara bulut gibi arılar dolaşıyor. Arama motoruna arıların kendisini koruduğu sahabe yazarsanız çıkar. Hikaye anlatmıyorum. Onlar yaklaşmaya çalıştıkça arılar adamlara müdahale ediyor. Ne kadar teşebbüs ettilerse ve tevessül ettilerse Asım radıyallahu anh'ın kellesini almaya başarı gösteremiyorlar. Diyorlar ki bu arılar nasıl olsa gece gider, sabaha doğru alırız. Gökten inen bir karar var. Allah şiddetli bir yağış yağdırıyor ve o cesedi oradan alıp gönderiyor ve olan biteni de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. Allahu akbar. Sen müşriklerle hemhal olmak istemedikten sonra Allah nasip etmez. Allah bize de nasip etsin bu anlayışı. İzzeti sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın katında arayan o bahtiyarlardan eylesin. Birkaç menfaat uğrunda dininden taviz verenlerden eylemesin Allah bizi. İzzeti, gücü, şerefi, onuru sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin katında arayanlardan eylesin. Sözümüzle amil olmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Amel ettiklerimizi de anlatmayı nasip etsin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.